banana. Papa Big. Papa Big. Na kati ya diwaza. Oh papa nana ndenge ya bolingo oyo yanga ina makana e ekomi kobangisa libala mobipa na tongo malamu na butu eluki nde babongisi ye olukaka nini olingi lisusu nini yanga na yoseli ye nasilisa maso la vie oyo yokolinga lelo na ngalobi na ye keba mama ye mingi bazanga mibali epai ngoto meleke kuna na kosmonote na banzi te matu bayebi mpasi na nga makanae makanae makanae change zaleli mama makanae makanae makanae wapisa jese na yo makanae makanae nini te yanga na yo tokoluka awa na kilwangu makanae makanae change caractère na yo serpent yokai makanae change zaleli mama makanae wapisa jese na yo makanae nini te yanga na yo tokoluka awa na kilwangu makanae ozali kosala te banda basanza na mikolo bongo yokomiyeba ye papa na nasilisa maso na nzoto na yo lelo omoni ngai pamba ye mwana mama ye omoni ngai pamba makana nombo te regrete mingi te mpona likambo ya supu restaurant la payade ekozela nga na bandalumbo ye Samba cereze banana mama yoyo na kosamba cereze banana mama yoyo mama yoyo banana mama yoyo na kosamba cereze balinga kie bakosanga seni banana banana mama yoyo na kosamba cereze banana dimie ba baby si bazali mingo banana mama yoyo na kosamba tokende komela banana na fweni na fweni banana mama yoyo na kosamba cereze tokende komela banana na la bayare chefweni banana mama yoyo na kosamba cereze tokende komela banana chediwaze banana mama yoyo na kosamba cereze tokende komela banana chemakie banana mama yoyo na kosamba cereze banana konzaye banana mombasa banana mama yoyo banana tonela banana papimbe banana mama yoyo na kosumba sereze banana maluke banana kilole banana mama yoyo na kosumba sereze tokende komela banana shedi waze banana mama yoyo na kosumba sereze bomba savata samarane banana mama yoyo na kosumba sereze banana kemongana e banana zalise banana mama yoyo na kosumba sereze banana banana banana banana banana mama yoyo na kosumba sereze banana matondo e banana matondo e banana mama yoyo na kosumba sereze tokende komela ngoma Epai ya shimakie banana mama yoyo na kosumba sereze tokende komela mbanzara na diwaze banana mama yoyo na kosumba sereze tokende komela samarane samarane che diwaze banana mama yoyo na kosumba sereze tokende komela mombasa vanda na payarde na payarde banana mama yoyo na kosumba sereze banana mama yoyo mama yo banana mama yo na kosumba sereze banana kidata banana berie banana mama yo na kosumba sereze banana opana banana sinalongo banana mama yo na kosumba sereze banana serpa banana ya nono banana mama yo na kosumba sereze Zaya, Zaya Dio, Zaya, Zaya Dio, Sansez, Zanika. Banana matondo banana mangitulwe banana mama yoyo na kosumba sereze tokini komela tata ya dio epa ya diwaze banana.